उक्तम अकृत्नत्वम प्राणनादि कर्तरि कथम सिद्ध्यति। प्राणन प्राणन एव प्राण भवति तो अकृष्ण होता है, प्राण के कर्ता अकृष्ण जो कहा कैसे सिद्ध होगा। तदभावे द्रष्टादि दर्शने भी कथम आत्मनो दर्शनम इति आशंक्य। तदभावे प्राण नहीं उनसे दृष्टादि का दर्शन होने पर कथम आत्मनुदर्शनम, दृष्टा का दर्शन होने पर भी आत्मा का दर्शन कैसे होगा इति आशंक। तद अकृष्णत्व सिद्ध्यर्थम इति अतरुक्तम अनुवदति। अकृष्णत्व सिद्धि के लिए प्राण नैव प्राण भवति जो कहा है, अकृष्णत्व प्राणनादि कर्तरी कैसे स्थितम। तद अभावे अकृष्णत्व अभावे दृष्टादि दर्शन होने पर ही कथम आत्मन दर्शन, आत्मा का दर्शन कैसे होगा यदि अकृष्ण तो अभाव। पहले था अकृष्ण इत्यादि तानि अस्ति अस्मात् पातन संदर्श यस्मिन् घटादि उद्दिष्टे भी अदृष्ट स्वर्थ स्वृष्ट सदृश पर अकृष्ण, अकृष्ट शब्द से अर्थ कहा कुछ दिखने पर भी कुछ नहीं दिखता है। उत्तम अकृष्णतम प्राणादि कतरी कथम, प्राणादि का जो कर्ता है प्राणन है अकृष्ण होता है, परिच्छिन्न होता है। तद अभावे दृष्टादि दर्शने भी कथम आत्मनुदर्शनम इति आशंका। दृष्टादि का दर्शन होने पर भी, दृष्टादि का दर्शन होने पर भी कथम आत्मनुदर्शन इति आशंका। तद अकृष्णत्व सिद्ध्यर्थम इतत उक्तम अनुभवति। अकृष्णत्व सिद्धि के लिए कहा गया था आविष्करिष्यन्, तदभावी शब्द का देखें आविष्करिष्यन् हेत्वर्थ मकृष्णत्व प्रसिद्धये नयसो कृष्णतामेति चक्षुश्रोत्रादि संहतः। आविष्करिष्यन् हेत्वर्थ, आविष्करिष्यन् वेद प्रकट करेंगे हेत्वर्थम। अकृष्ण जो हेत्वर्थम आविष्करिष्यन् अकृष्णत्व प्रसिद्ध है नहीं असो कृष्णता वेति चक्षुश्रोत्रादि संहत। चक्षुश्रोत्रादि संहत जो होगा कृष्ण संपूर्ण नहीं है, संगत के संबद्ध होगा तो कृष्ण नहीं होता है। तो अकृष्णत्व प्रसिद्ध है अकृष्ण ही स हेत्वर्थ को प्रकट करेंगे, वह अकृष्ण है असंपूर्ण है, इसकी सिद्धि के लिए हेत्वर्थ स्वयं श्रुति कहेगी वेद प्रकट करेंगे। प्राणनादिकर्तुर आत्मनो अकृष्णत्व सिद्ध्यर्थम, प्राणनादि करने वाला आत्मा अकृष्ण है, अकृष्ण ही स इति वाक्य है, अकृष्ण ही स इति हेतुवाक्य, हेतुवाक्यार्थम प्राणनेव प्राण भवति इत्येते द्वारा प्रकट करेंगे। प्राणनेव ही प्राण भवति, पहले अकृष्ण ही स कहा, जो हेतु दिया अकृष्ण ही स उसकी उसका स्पष्टीकरण करने के लिए प्राणनेव प्राण भवति ऐसे परिचिन्न कहा। प्रकट करिष्यन् वेद प्रवृत्त इत्यतः दर्शनादिकर्तुरपि कृष्णत्वं, दर्शनादिकर्ता भी कृष्ण होना चाहिए आत्मत्वात्, दर्शनादिकर्ता भी कृष्ण आत्मत्वात्, अन्यथा तत्कर्तृत्व होगा तो यदि पुनः नहीं होगा दर्शनादि का कर्ता नहीं होगा इति आशंका है। नहीं असो कृष्णता में चक्षुश्रोत्रादि संगत कृष्ण नहीं है। दर्शनादिकर्ता नैव पुण्यत्वं गच्छति चक्षुरादि भी संहतत्वात्, दृष्टा दर्शनकर्ता पुण्य नहीं, क्योंकि किसी एक एक इंद्रिय के साथ संबद्ध हुआ, संबद्ध होने से परिचन्न रूप हुआ, उपाधि परिचन्न इंद्रियादि युक्त हुआ, पुण्य नहीं है। तो इसमें आविष्करिष्यन् हेतु कहेंगे, इसमें पहले उक्तम अकृष्णत्वं प्राणनादिकर्ता ही कथम सिद्ध्यति। अकृष्णत्व प्राणादिकर्ता में कैसे सिद्ध होगा। तद अभावे दृष्टादि दर्शन भी कथम आत्मदर्शन, तस्य अभावे आत्मन कथम सिद्ध दर्शादि दर्शन भी कथम आत्मदर्शन इतिहास तद कृष्ण सिद्ध्यर्थम इतना उत्तम आविष्कर्षण तत् कृष्ण तो सिद्ध्यर्थम इतना उत्तम। ये कहा है ये पहले 61 में आया तद अकृष्णत्व सिद्धि प्राण निवृत्ति उदीरणम अनिर्विचार न पश्यन्ति भण्यते अकृष्ण ही थे हेतु थी सापि चैवम। यही प्रारंभ किया प्रतिज्ञार्थस्य 60 में सिद्ध्यर्थम न पश्यन्ति थे कहा और अकृष्ण ही सहित हेतु तम न पश्यन्ति अकृष्ण ही सह कहा। तद अकृष्णत्व सिद्धि के लिए प्राण निवृत्ति कथन किया अन्य ने व्यविचार तम प्राणादर इच्छते यथा यस्मिन् दृष्टि प्रतिष्ठा था तथा दृष्टि अकृष्णत्म प्राणादि कथम कतरी कथम सिद्ध्यति तद अभाव दृष्टादि दर्शन भी कथम आत्मदर्शन इति आशंक्य दृष्टादि अच्छा दृष्टादि कैसे बनेगा नहीं समास होने पर तो दृष्टादि बनेगा दृष्टि है प्रातिपदिक तम अकृष्णतम प्राणादि कथन करते कहते तथा दृष्टादि दर्शन भी अथवा दर्शन तद अकृष्णत्व सिद्ध्यर्थम इत्यत्र उक्तम अनुभवति आविष्कर्षण प्राणादि कर्तुर आत्मनो अकृष्णत्व सिद्ध्यर्थम अकृष्ण ही हेतु वाक्य प्राण इत्यादि ने पकड़ दर्शनादि कर्तुरपि कृष्णत्वम आत्मत्वात् नहीं कर्ता नैव पुण्यतम से एक तो ये बीच में एक है रहा हम इसका कई संबंध आत्मा में पुण्यत्व का उपादन करने के लिए आरंभ हुआ तो देशत्व काल रूपा वस्तुता से व्यभिचार से जो व्यभिचारी है अपुण्य है प्रत्यार्थ सिद्ध्यर्थ न पश्यंता न पश्यंती आत्मा को नहीं देखते हैं इति भण्यते जो अकृष्ण ही स इति हेतु थी साफ तद अकृष्णत्व सिद्ध्यर्थम प्राण निवृत्ति उदाहरण और प्राणादि व्यापार संबंधी होकर के अपुण्य हुआ अन्य ने व्यविचारितम प्राणादिर इच्छते यस्मिन् दृष्टि पर अदृष्ट स तदन्य तथा अदृष्ट विदिष्ट से अकृष्ण वो अतिकृष्ण वही हुआ अपुण्य हुआ आविष्करण हेतुअर्थम अकृष्णत्व प्रसिद्ध है संतायती तो अकृष्णत्व अकृष्णत्व प्राणादि कर्तरी प्राणादि कर्ता में अकृष्णत्व कैसे सिद्ध होगा पहले हुआ तद अभावे अकृष्णत्व अभावे कृष्ण तो अभाव तो होना चाहिए कृष्ण तो अभाव मतलब अकृष्ण होगा तो हाँ अच्छा यदि कृष्ण तो पुण्यत्व नहीं होगा तो दृष्टादि दर्शन होने पर भी आत्मन कथन दर्शन होगा पुण्यतः है कृष्ण थे कथम अकृष्ण से सिद्ध्यति कृष्ण नहीं तो कृष्ण तो यदि कृष्ण हाँ यदि हाँ ठीक है कथम अकृष्ण तो सिद्ध्यति यदि अकृष्ण तो होगा कृष्ण तो नहीं होगा अकृष्ण तो होगा तो दृष्टादि दर्शन होने पर भी कथम आत्मन दर्शनम हाँ दृष्टादि का दर्शन होते ज्ञान है कथम आत्मन दर्शनम तो तम न पश्यन्ति करके क्या आत्मा का दर्शन कैसे होगा तो यदि प्राणादि कर्तरी प्राणादि कर्ता तो अकृष्ण है तदभाव तो पुण्यत्व अभाव है पुण्यत्व तो आत्मा में पुण्यत्व प्राणादि कर्ता में तो पुण्यत्व ही नहीं यदि प्राणादि कर्ता में पुण्यत्व नहीं होगा ये तो तदभाव क्या था पुण्यत्व अभाव कहेंगे कृष्णत्व अभाव कहेंगे तो दृष्टादि दर्शन कथम आत्मदर्शन इत्यास तद अकृष्ण तिद्ध्यर्थम तदुरंत आविष्कार कर्तुर आत्मनो अकृष्ण से प्राणादि कर्ता ही आत्मा तदर्शादि दर्शन भी कथम आत्मन दर्शन अच्छा इसको इसको छोड़ देना अभी विचार करेंगे ये कुछ वो तो आत्मा जो तम न पश्यन्ति पहले आया है आत्मा को नहीं जानते हैं क्योंकि अकृष्ण ही सा कहा तो जो प्राणादि प्राणादि करता है असंपूर्ण है ये कहा जो उसको देखते हैं वो सो असंपूर्ण है अकृष्ण कैसे हुआ दर्शन आदि करता जो दर्शन आदि करने वाला आत्मा असंपूर्ण कैसे हुआ इसके लिए दया एक एक करने के साथ संबंध होने के कारण अपूर्ण है चक्षु श्रोत्र आदि के साथ संबंध है तो कृष्ण नहीं है कृष्ण होगा तो असंग है सब किसी के साथ असंबंध नहीं है दर्शनादि करता नैव पुण्यतम गच्छति चक्रादि भी संहतता अर्थ हुआ संहतस्य अकार्यम साधयति जो संघत किसके साथ संबद्ध है संघात अंतर्गत अपूर्ण है कहते परस्पर परस्परानभिव्याप्तेर नाम रूपक्रियात्मना व्यभिचाराद कृत्नत्वं स्यादनात्मैक रूपिणां नाम रूपक्रियात्मनां परस्परं अभिव्याप्तेर अनात्मिक रूपिणाम व्यभिचाराद अकृष्णत्व स्याद जो नाम रूप क्रियात्मक है सब अनात्म रूप है परस्पर अनाभिव्याप्त नाम रूप नहीं रूप क्रिया नहीं परस्पर संबद्ध अनात्म रूपिणाम व्यभिचाराद अकृष्णत्व स्याद अकृष्ण है क्योंकि परिच्छिन्न है टीका में नामाद्यात्मनाम अनात्म मात्राणाम जितने अनात्म है प्राणनादि कृताम अन्योन्य व्याप्त अन्योन्य व्याप्तेर व्यभिच अन्योन्याप्ते न व्याप्ते अच्छा व्या है व्यापाठ अनोन्या व्याप्ते अच्छा इसे अनोन्याप्ते दिया है आप तीसरे चले या तो ब्याह कर देना चाहे हैं हाँ वो तो ब्याह लिख देने से अर्थ भी हो जाएगा प्राणनादि कृता अन्य अन्य अव्याप्ते इसे पाठ है हाँ तो ब्याह अन्य व्याप्ते ब्याह अनन्य व्याप्ति परस्पर व्याप्ति है व्यभिचाराद उक्त कृष्णत्वम स्याद नामादि जितने अनात्म धर्म प्राणादि कृत करने वाले सब अलग नाम रूप कर्म सब अलग अलग असंबद्ध है परस्पर असंबद्ध एक नहीं है इसलिए अकृष्ण है प्रतिचो निर्विकारस्य प्राणादिकर्तृत्व अयुगात प्राणादिकर्ता नहीं होगा तत्कर्तृत्व तस्य प्राणादि संज्ञा अलाभात तो प्राणादि कर्ता होने से प्राण संज्ञा को प्राप्त करेगा किंतु प्राणादि का कर्ता नहीं होगा निर्विकार तो प्राणादि संज्ञा को कैसे प्राप्त करेगा प्राणनादि क्रियामेव कुर्वन प्राणो नाम इत्यादि भाष्यम अयुतम शंका है प्राणनादि क्रिया करते समय प्राण नाम हो गया ये तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि प्राणादि क्रिया नहीं कर सकता निर्विकार इति आशंका असंहत इति असंहत संहत सन प्रत्यंग मोहिक हेतुतः प्राणनादि क्रिया कुर्वन् प्राण इत्यभिधीयते शंका तो ठीक है वास्तव नहीं होगा कि तो प्रत्यंग मोहिक हेतुतः असहत सन सहत सन असहत संहत होता हुआ, मोह से भ्रांति से संहत, प्राणादि क्रिया कुर्वन प्राण इति कहा गया, भ्रांति से अज्ञान से। पंचम, प्रत्येगात्मा वस्तु तो असहतोपि मोहवशात प्राणादि भी संहत सन, ज्ञान से संहत होकर के प्राणादि चेष्टा कुर्वन प्राणादि शब्दवाच्य होता है। प्राण इत्यत्र आदि शब्द द्रष्टव्य, प्राण इति अभिधेयते, प्राणनादि क्रिया कुर्वन प्राण इति अभिधेयते, यहाँ जब प्राण से प्राण आदि कहना पड़ेगा क्योंकि प्राणनादि दिया, पश्यन चक्षु इत्यादि श्रवण इत्यादि, तो प्राणनादि क्रिया कुर्वन प्राण आदि अभिधेयते। मोहवशात कर्तृत्व भी प्राण ने कर्णत्व कर्मत्व व कस्य स्यात्, मोहवशात प्राण कर्ता हो गया आत्मा, प्राण ने कर्णत्व कर्मत्व, कर्ण कौन कर्म कौन होगा, इति न कर्तुरेव तद्भाव, जो करता है आत्मा वही कर्ण कर्म तो नहीं होगा, भेद प्रसिद्ध कर्म इति आशंका। तस्मिंश्च तस्मिंश्च प्राण ने वायोर व्यापार कर्णात्मना उत्सृज्यमान कर्मत्वं विज्ञानात्मन एति सह। तस्मिन् च प्राणने वायु कर्णात्मना वायु और व्यापार, वो प्राणने क्रिया में वायु है साधक कौन से कर्ण हुआ, और उत्सृज्यमान का अर्थ टिप्पणी में दिया व्याप्यमान, उत्सृज्यमान कर्मत्व तो विज्ञानात्मन कर्म तो उत्सृज्यमान व्याप्यमान संबद्ध होने से व्याप्यमान संबद्धमान स व्यापार विज्ञानात्मन कर्मत्वम इति, जो वायु का व्यापार है कर्णात्मन हुआ, और जब संबद्ध होता है व्याप्यमान वायु यदि विज्ञानात्मक व्याप्यमान स विज्ञानात्मन कर्मत्व इति, वो कर्मत्व को प्राप्त करता है विज्ञान जीव के लिए, वही प्राण का व्यापार जो व्याप्त होता है तो वही कर्म हो जाता है, वायु का व्यापार होता है कर्णात्मन और संबद्ध होकर के व्याप्यमान होकर के कर्म हो जाता है, क्रिया व्याप्यमान कर्मत्व करते हैं। यदि प्राण ने वायुरेव आध्यात्मिक से साधकत्व तो न कर्णत्व, प्राण ने के लिए कर्ण हो गया वायु, देह के अंदर वायु साधकत्व कर्ण हुआ, और क्रिया व्याप्यत्व ने कर्मत्व, क्रिया प्राण न क्रिया के द्वारा संबद्ध होने से कर्म भी हो गया, आप तो इष्टतम कर्म होता है, प्राण ने व्यापार क्रिया है, क्रिया से व्याप्य तो होने से कर्म हुआ, तरी कर्तृत्व भी क्रिया से तो तस्य क्यों न साध, यदि वायु कर्ण हुआ और कर्म हुआ तो कर्ता भी हो जाए क्रिया का से उनसे। इतिहासंख्या साक्षात साक्षादात्मोत्सृजन वायु तस्मिन् प्राणन कर्मणि अपेतकारक ग्राम प्रतिचैवानुभूयते। वायु साक्षात उत्सृजन आत्मा साक्षात वायु उत्सृजन तस्मिन् प्राणन कर्मणि प्रतिचैव अनुभूयते अपेत कारक ग्राम, प्रत्येक आत्मा से अनुभव होता है साक्षात वायु का त्याग करता हुआ उस जन संबंध करता हुआ प्राण कर्म में, और प्रतिचय अनुभूत कर्ण से प्रत्येक आत्मा में फिर कर्तृत्व आदि आएगा, इसलिए दिया अपेत कारक ग्राम, कारक ग्राम रहित होकर तो है भी प्रत्येक साक्षी के द्वारा अनुभव होता है। तस्मिन् प्राणनाख्ये कर्मणि वायु उत्सृजन वायु से आत्मा साक्षात अनुभूयते, अनुभूयते किसके द्वारा, प्रतिचाय प्रत्येगात्मा के द्वारा अनुभव होता है स्वयं प्रकाश साक्षी के द्वारा। तेन आत्मा एव तत्र कर्तृत्व अनुभवति, आत्मा ही कर्ता वायु कर्ता नहीं, शंका भी थी वायु में कर्ण तो कर्म है तो कर्तृत्व हो, आत्मा ही करता है, आत्मा स्वयं वायु से उस त्याग करते हुए अनुभव में अनुभव में आता है, करता है आत्मा न वायु। तस्य कारकांतरता तो कर्म करण हुआ, तर कर्तृत्वादर वास्तवतम, तो आत्मा में कर्तृत्व वास्तव हो जाएगा, इसलिए कि अपेत कारक ग्राम कारक अपेत रहित है ओ ऐसे कर्तृत्व आद्याशय कर्तृत्व किसमें आत्मा में, प्राण ने व्यापार कर्तृत्व किसमें आत्मा में, प्राण उपाधि के कारण कर्तृत्व, अर्थात कर्तृत्व वास्तव नहीं। और कर्मत्व करण तो किसमें आया, वायु में। हाँ साक्षी के द्वारा ज्ञान हुआ, प्रतिचाय व अनुभेद साक्षी के द्वारा ज्ञात होता है, प्राणन व्यापार करने वाला भी ज्ञात होता है, प्राण व्यापार करने वाला अकृष्ण है वो अनुभेद साक्षी के द्वारा। अवास्तवत्वम कर्तृत्व आदि साधित, तो कर्तृत्व आदि अवास्तव है, कर्त्राधिकार का अन्यस्मिन् न साधारण रूपतः अतद्धर्म का आभान्ति यागमापाय साक्षिणी। कर्त्रादि कारकाणि अस्मिन् आगमापाय साक्षिणी असाधारण रूपतः अतद्धर्म के आभान्ति, कर्त्रादि कारकाणि अस्मिन् अतद्धर्म के आगमापाई साक्षिणी असाधारण रूपतः आभान्ति। अब आगमापाई का जो साक्षी है अतद्धर्म के, कोई धर्म नहीं है उसमें, अस्मिन् कर्त्रादि कारकाणि असाधारण रूपतः आभान्ति, विशेष रूप से भान होते हैं साक्षी में, भान होते हैं उसके बारे आभान्ति आगमापाई साक्षिणी, अतद्धर्म के जिसमें ये कर्तृत्वादि धर्म नहीं उसे भान होते हैं, शुद्ध चैतन्य में अध्यते अतधर्म के प्रति साक्षिणी अस्मिन् कस्मिन् साक्षिणी, जो आगमापाई के साक्षी है, जो कि अतधर्म का कर्तृत्वादि धर्म नहीं, अतधर्म के है अभिद न अतधर्म में अत अतधर्म यस्य साक्षिणस्य है, नहीं नहीं वो तो ठीक है, अतधर्म के में विग्रह किसे, हाँ कर्तृत्वादि धर्म जिसका है, हाँ ठीक है, अतधर्म का तरह तत्धर्म तत्धर्म का भिन्न कर्तृत्वादि धर्म रहित आगमापाय साक्षिणी असाधारण से जो वाहन होते हैं कल्पित है, ये हो गया 68 में। सर्वाणी कारकाणी क्रिया कारकादि भेद शून्य प्रतीचि वाहन होते हैं, क्रिया कारक आदि भेद शून्य षष्टी, हाँ हाँ हाँ तो आगमा पाय और साक्षी प्रतिजी सर्व साक्षिणी रज्जो भुजंगवद भ्रांति अद्यत तद्भान च भ्रांति मिथ व्यावृतत्व व्यभिचारित परस्पर व्यावृत भिन्न भिन्न व्यभिचारी व्यभिचारी होने से ब्रह्म ज्ञान का विषय कारकाणां जड़त्वेन साक्षिणम अनपेक्षा सतभाना संभव है, ही शब्दार्थ कारक सो जड़ है साक्षी के बिना सतभान नहीं हो सकता है, इसे साक्षी से भान होते साक्षी में अध्यत्त होकर भान होते साक्षी के बिना भान नहीं होंगे। साक्षी रूपी तत्धर्म विशिष्टस्य व्यभिचारित्वेन कल्पितत्वात् न तत्र कर्त्रादि कल्पना, साक्षी भी कल्पित हो जाएगा तत्व धर्म विशिष्ट होगा, धर्म विशिष्ट यदि साक्षी हो जाएगा व्यभिचारी होगा कल्पित होगा तो तत्र फिर अध्यास क्या करेंगे, वो सत्य होगा तो उसमें कर्तरादि कल्पना करेंगे, वो स्वयं कल्पित होगा तो न तत्र तो कर्तरादि कल्पना इतिहास क्या। साक्षी साक्षी रूपम सत सिद्धम तेने तेनेष्वभिव्यभिचारत कर्त्रादि तु तमोऽन्तस्य रूपं धर्माद्यपेक्षया। साक्षी रूपं स्वतसिद्धं तेन एषु अव्यभिचारत एतु कर्तरादिषु साक्षी रूप से अव्यभिचारत एक रूप है कर्तरादि तमंतस्य रूपम धर्मादि अपेक्षा धर्मादि के धर्म पुण्य पाप को लेकर कर्तरादि रूप है तमंतस्य ज्ञान तमंतस्य तमविष्ट ज्ञान विशिष्ट से कर्तरादि रूपम तमंतस्य के अर्थ दिया है साक्षिणश्चिन्मात्रस्य कौटस्थ्यान् न कर्त्रादि सादृश्यम् कर्त्रादि नहीं अतः व्यभिचारिषु अव्यभिचारित्वेन तन्मात्रस्य अकल्पितत्वात् साक्षी मात्र अकल्पित है तस्य अधिष्ठानतः होता कर्त्रादे साक्षिणे अध्यासे फलितभाव कर्त्रादि तु तमंतस्य रूपम् साक्षी रूपाद् विशेषार्थ तु शब्द कर्त्रादि तु अज्ञान तत्कार्य बुद्ध्या उपहित प्रत्येक वस्तु न रूपम अज्ञान तम अज्ञान तत्कार्य बुद्धिया उपहित प्रत्येक वस्तु न रूपम कर्त्रादि तेतम नित्यता तद्रूपते कर्त्रादि कर्त्रादि तो तमोंतस्य रूपम तमोंतस्य तम विशिष्टस्य करना पड़ेगा अज्ञान विशिष्ट अज्ञान तत्कार्य बुद्ध्या उपहित प्रत्यवर्तन दो नंबर टिप्पणी में अज्ञान तत्कार्य बुद्धि उपहित चैतन्य से धर्माधिकरण करते हैं तम अंते ऐसे बहुबरी करना मध्य अज्ञान विशिष्ट तमोन्तस्य अज्ञान विशिष्ट से आत्मन कर्तादि रूपये अज्ञान विशिष्ट में उपबोध तमः तमसि अंत तमसि अंत नहीं तमः अंतेस्य तमः अंते मतलब तम है जिसमें है अज्ञान विशिष्ट तमः अंतेस्य स तमंत आत्मा तस्य रूपम कर्तरादि कर्तरादि धर्मादि अपेक्षा पुण्य पाप को लेकर के कर्तरादि उसका रूप है साक्षी रूप सत्य सिद्ध टीका में अनुसठी में साक्षी साक्षिणी चिन्मात्र से कौटस्थ्याद साक्षिण साक्षी चिन्मात्र कुटस्थ न कर्तरादि सादृश्यम कर्तरादि सादृश्यम नहीं कर्तरादि का व्यभिचार होने पर भी शंकावित कर्तरादि व्यभिचार तो साक्षी का भी व्यभिचार हो गया था संबंध तो कर्तरादि सादृश्य नहीं अतो व्यभिचारी से अव्यभिचारित्व व्यभिचारी कर्तरादिषु अव्यभिचारी साखी तन्मात्र से अकल्पितत्वात् साक्षी तन्मात्र अकल्पित वो अधिष्ठान होगा कर्तरादे साक्षी ने अध्यास फलित कर्तरादि धर्म साक्षी में अध्यत कर्तरादि तो तमोन्तस्य रूपम तमोन्तस्य रूप है अज्ञान विशिष्टस्य साक्षी अध्यास साक्षी रूपाद विशेषार्थ तु शब्द तो तमोन्त जो कर्तरादि तु तमोन्तस्य साक्षी रूप से भिन्न है तमंत रूप है अज्ञान तत्कार्य बुद्ध्या उपहित प्रत्येक वस्तु न रूपम तमंत का अर्थ क्या है अज्ञान तत्कार्य बुद्ध्या उपहित प्रत्येक वस्तु न रूपम कर्तरादि कर्तरादि तो तमंत से रूपम तमंत से रूप कौन से अज्ञान विषय अज्ञान तत्कार्य बुद्ध्या उपहित प्रत्येक वस्तु तो अज्ञान काले अज्ञान लेन से तमंत से वही तमो अंत से अज्ञान विषय करना अज्ञान होने से अज्ञान का कार्य से हुई तमोन्तस्य अज्ञान विशिष्ट से कर्तरादि रूपम और रूप है धर्मादि कर्तरादि यथोक्त प्रतीच्य नित्यत्वा तद्रूपत्वे कर्तरादिरपि नित्यत्वा ऐसे प्रत्येगात्मा नित्य होगा तो नित्यत्वात् प्रतीच्य नित्यत्वात् तद्रूपत्वे कर्तरादिरपि नित्यता यदि कर्तरादि उसका है प्रतीच्य अज्ञान विशिष्ट प्रत्येगात्मा नित्य है नित्य उनसे यदि कर्तरादि उसका रूप होगा कर्तरादि तद्रूपत्वे तद्रूप मतलब अज्ञान विशिष्ट नहीं अज्ञान विशिष्ट आत्मन रूपत्व अज्ञात आत्म रूपत्व कर्तरादि अज्ञान विशिष्ट आत्मा नित्य है तो कर्तरादि भी नित्य इति आशंका धर्मादि अपेक्षा वो कर्तृत्वादि धर्मादि अपेक्षा होकर के केवल अज्ञान विशिष्ट मात्र से नहीं कर्म कृतत्वम कर्तरादि रूप से कथम कर्तरादि रूप कर्म कृत हुआ खाली अज्ञान मात्र से नहीं तत्र अनित्य अनित्य हेतु तो नित्यं तेन कर्त्रादि लक्ष्यते निर्हेतु प्रत्यग ज्ञानं लक्ष्यते तेन नित्यवत् अनित्य हेतुतः अनित्यानां हेतुतः अनित्य हेतुतः अनित्यम् अनित्य हेतु के कारण कर्त्रादि भी अनित्य है अनित्योपाधि के कारण तेन कर्त्रादि अनित्यम लक्ष्यते प्रत्यय अज्ञानम निर्हेतु लक्ष्यते प्रत्यय प्रतीच अज्ञान प्रत्यय अज्ञान निर्हेतु लक्ष्यते तेन नित्यवत नित्यवत तेन लक्ष्यते ये निर्हेतु होने के कारण नित्य है और जो कर्त्रादि सहेतु है अनित्य हेतु कौन से अनित्य है तेन लक्ष्यते तेन साक्षिणा लक्ष्यते तेन साक्षिणा कर्त्रादिरूपम अनित्यम लक्ष्यते तच अनित्यत्वम अनित्य धर्माधिकृतत्वात् अनित्योपाधिक अनित्य धर्मादि के कारण होने से कर्त्रादि अनित्य है अन्यथा च अकर्तृत्वादि अनुभव विरोधात् नहीं तो अकर्तृत्वादि का अनुभव नहीं होगा अनुभूयते ही विदुषा प्रतीच अकर्तृत्वादि विदुषा प्रतीच अकर्तृत्वादि अनुभूयते कर्त्रादिर अनित्यत्व तदुपादान अज्ञानमपि तद अभेदात अनित्यम सन नोपादान स्याद कर्त्रादि अनित्य होगा तो उसका उपादान अज्ञान भी अनित्य होगा तद अभेदात अनित्यम सन न उपादान यदि अनित्य होगा तो उपादान नहीं होगा उपादान तो उसे नित्य होना चाहिए इति आशंका निर्हेतु निर्हेतु प्रत्येक अज्ञानम लक्ष्यते यद्यपि प्रत्येक अज्ञान को निर्हेतु कहा यद्यपि ज्ञान निरसत्वाद अज्ञान न नित्यम ज्ञान निवृत्त होने से अज्ञान नित्य नहीं तथापि तेनेव साक्षिणा नित्यवत लक्ष्यते नित्यवत लक्ष्यते प्रत्येक ज्ञान लक्ष्यते तेन नित्यवत नित्यते ही नहीं अज्ञान ज्ञान निवृत्त होता है तो नित्यवत लक्ष्यते नित्य निर्हेतुत्वे सति अभावेतरत्वात् निर्हेतु अज्ञान निर्हेतु उसका कोई कारण अनादि है और अभाव इतरत्वात् अभाव भिन्नत्वात् तो अनादि होकर के अभाव होगा तो प्राग अभाव है अनित्य है क्योंकि अनादि है और अभाव से भिन्न है इसे नित्यवत आत्मवत अभाव भिन्नत्व सत्य अनादित्वम अभाव विलक्षण होकर अनादि हो कौन हो आत्मा नित्य न्यायवती कौन सा प्राग अभाव अभाव अभाव भिन्न नहीं इसे आत्मवत इति अनुमानाद अनित्य उपादानाच अनित्य का उपादान होने से तनित्यम अज्ञान नित्यम अनित्य थे तद विघात अनित्य होगा तो अनित्य का उपादान नहीं होगा अनित्य का उपादान से अज्ञान नित्य नित्य ही है व्यावहारिक नित्य है और अज्ञान निरस होने से अनित्य नहीं है अनाधिकाल से कर्त्रादेर अनित्यत्वे भी गगनादेर नित्यत्वात् न अज्ञान कार्यता कर्त्रादि तो अनित्य है ठीक है गगनादि तो नित्य है वो अज्ञान का कार्य नहीं होगा इति अद्वैत हानि तो अद्वैत गगनादि नित्य मानना पड़ेगा अद्वैत हानि संख्या असंख्या प्रत्येक प्रत्येक अज्ञान मात्रिक नीलत्वा नान्य रूपता क्रियाकारक रूपाणाम नित्या नित्यमत ही कुतः क्रियाकारक रूपाणाम प्रत्येक अज्ञान मात्रैक नीलत्वाद अन्य रूपता न नित्या नित्यमत ही कुतः कोई नित्य कोई अनित्य आकाशादि नित्य अन्य अनित्य ये बुद्धि कैसे होगी जो बाकी जितने सब प्रत्येक अज्ञान मात्र के निरता अज्ञान मात्र उनका आश्रय अज्ञान से ही अन्य रूप नहीं अज्ञान रूप ही अज्ञान ही है क्रियाकारकादि आत्मक सर्वार्थानाम आत्मा ज्ञान मात्रे अनपेक्षा आधार स्थित तो आत्म आत्मज्ञान में स्थित है आत्मन अज्ञान मात्र अज्ञानाद अन्य रूपता नास्ति अज्ञान से अन्य रूप नहीं अतः गगनादेर नित्यता कर्त्रादि अनित्यता इति विभागेन न प्रमा विभाग नहीं होगा यतो विभक्तस्य नित्यत्वादि दुर्निरूपम अतः प्रतिचित्रयात्मकस्य कर्त्रादे आकाशादेश्च व्यभिचाराद अकृष्णवाक्येन तस्य मिथ्यादि विषयत्वं कथ्यते इति भयम्। यतो विभक्तस्य नित्यत्वादि दुर्निरूपम यावद् विभक्तं यावद् विकारं च यावद् हाँ याद विकारम जो विभाग लोग सब विभाग है अनित्य होगा। विभक्त से नित्यत्वादि दुर्निरूपम विभक्त भिन्न है तो अनित्य है अतः प्रतिचि त्रयात्मकस्य कर्त्रादे त्रयात्मकस्य प्रतिचि त्रयात्मकस्य कर्त्रादे आकाशादेश व्यभिचारात दृष्टादृशन दर्शन त्रयात्मक कर्त्रादे आकाशादेश व्यभिचारात त्रयात्मक होता है दृष्टि दृष्टा दर्शन दिशे हो जाएगा और आकाशादेश व्यभिचाराद अकृष्ण वाक्यन तस्य मिथ्यादि विषय तो गते पढ़ितम अतस्तद व्यभिचारेण अच्छा नहीं त्रयात्मक नाम रूप क्रिया आगे दिया अतस्तद व्यभिचारेण नाम रूप क्रियात्मनाम अकृष्ण व्यपदेशेन मिथ्या ज्ञानत्वमुच्यते अतः नाम रूप क्रियात्मनाम तद्व्यभिचारेण अकृष्ण व्यपदेशेन मिथ्या ज्ञानत्वमुच्यते नाम रूप क्रियात्मनाम मिथ्या ज्ञानत्वमुच्यते ब्रह्म ज्ञान विषय मिथ्या ज्ञान का अर्थ है मिथ्या ज्ञानत्व मिथ्या ज्ञान विषयत्व नाम रूप क्रियात्मा नाम भ्रांति ज्ञान विषयत्व ये 72 है। अतः प्रतिचि कर्त्रादीनाम उक्तम व्यभिचारम मिथ्यात्वार्थम दृष्टान्त स्मरण कर प्रत्यात्मा में कर्त्रादि जो देखा है वो सब व्यभिचार है मिथ्यान से दृष्टान्त स्पर्शित अज्ञातायाम अज्ञातायाम यथा रज्ज्वां तदध्यस्तैकरूपिणां व्यभिचारसर्गादीनां प्रतिचैव मनात्मनां यथा अज्ञातायां रज्ज्वां तद अध्यस्तैक रूपिणाम सर्गादीनाम व्यभिचार एवं अनात्मनाम प्रतिचि व्यभिचार अज्ञात अनात्म प्रतिचि अज्ञात प्रतिचि अनात्मनाम व्यभिचार अज्ञाता अज्ञात रज्ज में अध्यस्त सर्गमाला ज्वलधारा भूषित दंड व्यभिचार है अनात्म जितने प्रत्येक व्यभिचारी अध्यस्तमेव एक अध्यस्त एक रूपीणाम स्वर्गादीना अध्यस्तम तद एक रूपम ऐसा मस्ती तद एक रूपीणाम एक रूप बनाने के बाद फिर इन प्रत्यय करना अध्यस्त ही एक रूप है अध्यस्तम एव एक रूपम ईसा अध्यस्तमेव एकम रूपम एक रूप अध्यस्त ही रूप है एक अध्यस्त ही रूप है अध्यस्त केवल रूप वाले उनका रूप अध्यस्त ही अध्यस्त रूप वाले एकमेव अध्यस्तम रूपम ये शाम स्वर्गादी नाम स्वर्गादी का स्वरूप अध्यस्त ही है तेहतर में या ही रज्जु रज्जु रीति अज्ञाता रज्जु से ज्ञात नहीं ज्ञात ते हिदम ते न किंतु रज्जु रीति अज्ञाता तस्याम तस्य अज्ञान से तजस्य च तेन अध्यस्ततया तस्य तस्याम तस्याम रज्ज्वाम तस्य अज्ञानस्य तजस्य च तस्याम तस्य अज्ञानस्य तजस्य च तेन अध्यस्ततया रज्ज्वचन चैतन्य अज्ञानी भी अध्यस्ते अज्ञानकारी भी अध्यस्ते तदेक स्वभावानां सगादीनां स्वभावे अध्यस्ते यथा व्यभिचार अनुभूयते तथा आत्मनि अज्ञाते तद अज्ञानस्य तत्कृतानां च कर्तरादीनां व्यभिचारान् मिथ्यात्व इसे आत्म अज्ञात आत्मा में अज्ञानी भी अध्यस्त अज्ञान के कार्य भी अध्यस्त है मिथ्या तेतरे प्राण निव इत्यादि वाक्यात इत्थम हेतुअर्थ समर्थित प्राण निव प्राण होती दिया हेतुअर्थ अकृष्ण ही स जो दिया हेतु दिया। संप्रति किमिति प्रथम प्राणन कर्तृत्व प्रतीच श्रुति अवश्यते। अभी प्रत्यात्मा में पहले प्राणन कर्तृत्व क्यों कहा श्रुति में, बदनादि अन्यतम कर्तृत्व एव आदो किम उक्तम, वदन वाक इत्यादि पहले क्यों नहीं कहा। यदि आशंक्य प्राणन इत्यादि प्रथम प्रवृत्त वाक्य तात्पर्य में प्राणन एव प्राण नाम भवति श्रुति में कहा, इसका तात्पर्य कहते हैं प्राणाग्नय पुरा बुद्धे सुप्ते स्वन्येषु जाग्रति अतस्तद् विषया तावत् कर्तृते उच्यते प्रभो। बुद्धे पुरा सुप्तेषु अन्येषु सुप्तेषु प्राणाग्नय जाग्रति पुरा सुप्तेषु अन्येषु बुद्धे पुरा सुप्तेषु अन्येषु प्राणाग्नय जाग्रति अत तद् विषया तावत् कर्तृत्व या उस प्रभो रुच्यते। जीवात्मा में वो कर्तृत्व प्राणादि कर्तृत्व कहा गया प्रभो जीव को लेकर के, क्योंकि बुद्धे पूरा बुद्धि के पहले अन्य से सुप्ते से सर्व इंद्रिय अंतकरण सुप्त हो जाने पर भी प्राणाग्रह जागृति प्राण चलते रहते हैं। प्राणानाम अग्नित्वम और प्राणाग्नय प्राण को अग्नि कहा गया आहुति आधारत्वात् अग्निहोत्र आहुति का आधार करके प्राणाग्नय करके तदाधारत्व प्राणाग्निहोत्र अधिकार अधिकतम है प्राणाग्निहोत्र के लिए प्राणायास अपनायास देते हैं। बुद्धे पुरा सुसुतौ इति आवत बुद्धे पुरा बुद्धि होने के पहले जागृत आने के बुद्धि होने के पहले सुसुति का सुसुतेषु सुप्तेषु अन्येषु सुप्तेषु प्राणाग्नि जागृति यह कहाँ है कर्तुता यह उच्यते यही तो उदाहरण श्रुति वाक्य प्रभो करणस्वामी न जीव से थे प्रभु का इंद्र के स्वामी जीव सुश्रुति अवस्थायां वागादि करण ग्राम उपसंहारे भी प्राण सन उपसंहृत व्यापारात तद व्यापार से अवस्थात्रय व्यापित्वाद तद विषय कर्तृत्व अश्विनी वाक्य प्रथम आत्मन दर्शित सुश्रुति अवस्था में वागादि करण ग्राम उपसंहृत हुआ प्राण अनुप्रसृत व्यापार व्यापृत व्यापार करता है तद व्यापार से अवस्थात्र व्यापित्वाद कसे व्यापार अवस्थात्र से व्यापित्वाद तद विषय कर्तृत्व प्राण विषय कर्तृत्व प्राण अस्मिन् वाक्य प्रथम कहा। श्रुत्या चेत प्राणनादि कर्तृत्व प्रतीच बन्यते प्रत्यात्म प्राणादि कर्तृत्व तरी सहुतत्वा तस्य वस्तुत्व ब्रह्मवत श्रुति प्रतिपाद्य होता ब्रह्म के कारण वास्तव होना चाहिए संख्या नामत नामतो रूपतश्चैव प्राणनादिषु कर्मसु लक्ष्यते विद्या तद्वान् रज्जु सर्पादिभिर्यथा। नामत रूपतस्य प्राणनादि कर्मसु अविद्या नामत रूपतस्यैव लक्ष्यते यथा रज्जु सर्पादिभिरि अविद्या तद्वान् एक रह गया प्राणरूपतस्य प्राणादि कर्मसु लक्ष्य अविद्या तद्वान् अविद्या तद्वान् लक्ष्यते प्राण इति प्राणवान् जीवात्मा यथा सर्पादि भी रज्जु लक्ष्यते तद्वान् रज्जु तद्वान् तो उसके साथ अन्य नहीं होगा यथा सर्पादि भी रज्जु लक्ष्यते इसी प्रकार यहाँ नामत रूपतस्यैव अविद्या तद्वान् प्राणादि कर्तृषु लक्ष्यते अविद्या तद्वान् प्राणादिवान् नाम रूपवान् अविद्या प्राणादि कर्तुषु प्राणादिषु कर्मसु तद्वान प्राणवान आत्मा अविद्या रक्षते प्राणनिव प्राण प्राण व्यापार विशिष्ट यथा रज्जुर अविद्या सर्पाधारादिमति लक्ष्यते सर्पधारादिमति सर्पधारादि वाली सर्प जलधारादि वाली तथा आत्मा साविद्या प्राणादि अध्यासात प्राणाद्य प्राणादिषु सत्सु नाम रूपाभ्याम अतद्वानपि तद्वानेव भाति प्राणादि अध्यासात प्राणादिषु सत्सु प्राणादि व्यापार होते समय नाम रूपाभ्याम अध्यासन से अतद्वानपि तद्वानेव अतद्वानपि तद्वान प्राणादि प्राण अपानादि वाला नहीं होने पर भी प्राणन वाला विशिष्ट भाति तद्वान अतद्वान आत्मा में प्राण अपानादि व्यापार है नहीं किंतु तद्वानी व भाति आगे क्या पाठ है प्राणन्नेव प्राणो नाम ऐसा है हाँ प्राणन्नेव है इसे बनाया प्राणन प्राण नाम इत्यादि वाक्य श्रुति वाक्य प्राणन प्राण तो नहीं प्राणन्नेव प्राणो प्राणन्नेव प्राणन्नेव नेव लिखना है प्राणन नेव प्राणन एव प्राणन एव है प्राणन नेव प्राणन एव प्राणो नाम इत्यादि वाक्य किम एव कारण एव कार देना एव कार चाहिए प्राणन एव प्राणो नाम इत्यादि वाक्य एव कारण किम इति आशंका प्राणन इति प्राणन नेवेत्यवधृते तदर्थांतर रूपतः प्राणाद्यकृत्नता सिद्ध्यै व्यभिचारः प्रदर्श्यते प्राणेन वित अवधृते तदर्थांतर रूपतः प्राणाद्यकृत्नता सिद्ध्यै प्राणन एव प्राण होता है अवधारण क्रिया प्राणन व्यापार करते ही प्राण हुआ अर्थांतर रूपतः अर्थांत अन्य अर्थ हो जाएगा तो प्राणादि नहीं होगा प्राणादि अकृष्णता सिद्धि अन्य रूप से में प्राणादि नहीं होगा दस्यन सुनवन इत्यादि में प्राण नाम नहीं हुआ तो प्राण इत्यादि जो नाम हुआ अकृष्णता सिद्धि व्यभिचार प्राण नहीं वह प्राण अन्य व्यापार करते समय प्राण नहीं होता है तो प्राण इत्यादि व्यभिचार हुआ अकृष्णता सिद्धि सृष्टि से तस्मात् प्राणन कर्तुर अर्थांतर रूपत दर्शनादि कर्तुर सकाशाद अस्य व्यावृत्ति अवधृत उच्यते प्राणन कर्ता जो अर्थांतर रूपत जो दर्शनादि करता है उस समय प्राण नहीं हुआ प्राणन एव प्राण दर्शन पश्यन प्राण न भवति व्यावृत्ति अवधृत सेवा दर्शनादि कर्ता से भिन्न तथा जब प्राणो दृष्टा श्रोता इत्यादि अकृष्णत सिद्ध्यर्थम मिथ्या व्यभिचार दिखाया प्राणकर्तृ हाँ तद अभाव तैसा है प्राणन कर्तुर अर्थांत रूप तथा च प्राण दृष्टा श्रोता इत्यादि अकृष्ण सिद्ध्यर्थ मिथ्य वैश्या दर्शित तदभाव क्या अर्थ क्या कहेंगे प्राण प्राण कर्तृत्व अभाव दृष्टादि क्या था दृष्टादि दर्शन भी कितने अकृष्णत्वं प्राणादि कर्तारं कथं सिद्ध्यति तदभावे अकृष्णत्व प्राणादि कर्तारं कथयति तद कहते प्राणादि कर्तरीय भावे कर्तृत्व भावे कर्ता प्राणादि कर्तरी कथम हाँ यदि प्राणादि कर्ता अकृष्ण होगा तो प्राण कर्तृत्व भावे दृष्टादि दर्शने भी दृष्टादि तो दृष्टादि हुआ कथम आत्मन दर्शनम, प्राण कर्ता नहीं होने पर भी दृष्ट्यादि है, दृष्टा श्रोता मनता है, व्यभिचार होने से अकृष्ण हुआ। कथम आत्मनिदर्शन तद अकृष्णत्व सिद्ध्यर्थम कर्तुर आत्मन अकृष्णत्व सिद्ध्यर्थम, अकृष्ण ही इति हेतु प्राण इत्यादि प्रकटीकरण दर्शनादि कर्तुर भी कृष्णत्वम आत्मवत अन्यथा नहीं। हाँ तो कथम आत्मन दर्शन इति आशंक्य, ये जो दिया है प्राण दृष्टा श्रोता आदि सब अकृष्ण के लिए कहा, तो आत्मनो कथम दर्शनम इसका उत्तर दिया कुछ आविष्करिष्यन हेत्वर्थम अकृष्ण तो शेष दे नहीं ऐसा दर्शन दर्शादि दर्शन भी तदभावे प्राण आदि नहीं होने पर दृष्टादि होता है। कथम आत्मन दर्शन इत्याशं क्या अकृष्ण तो शेष, तो अब ये सब जितने हैं अध्यस्त है अधिष्ठान स्वयं प्रकाश ये तो सामान्य होगा, प्राण दृष्टा श्रोता आदि सब रूप है आत्मा ने अध्यस्त अभी कहीं आए ना, सारे जितने आत्मा से भिन्न है सब अध्यस्त है, अब पहले आया तो इसलिए में अभी कौन सा चल रहा था क्षेत्र में ठीक है, तो प्राणनादि कर्तुर अर्थांतर रूपत दर्शनादि कर्तुर सकाशन अस्य व्यवे नहीं, ये तो हो गया था क्षेत्र चल रहा था ना, प्राण नैव प्राण भवति तेतरवी कैसा है अच्छा तो अध्यस्त ही कर वो तो ठीक है ना, अभी जो पाठ चला था कहाँ क्षेत्र में प्राण न कर्तुर अर्थांतर रूपतः दर्शनादि कर्तु सकाशा दस्य व्यावृत्ति, प्राणन कर्ता और दर्शनादि कर्ता भिन्न हुआ, तथा च प्राणो दृष्टा श्रुता इत्यादि अकृष्ण सिद्धि के लिए मिथ्या व्यभिचार दिखाया अच्छा हाँ ठीक है ओ